राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2059 3 मार्च 2003 साइन लोगो 3:30 बजे गीताओं सर्गाश्रम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। लिखा है कि दूसरे व्यक्ति हमको कोई व्यक्ति तंग करता है और बुरा ही हमारी करता है बुरा करता है तो मेरा दूसरे उसके मन के मतलब प्रति दुर्भावना हो जाती है, मतलब बुरा समझ लेता हूँ उसको मैं, तो बुरा न समझने वाला व्रत पूरा नहीं होता मेरा। जैसे किसी का बुरा न करना न चाहना न समझना तो आपके समझने से वो बुरा नहीं होता, वो बुरा बुराई करने से होता है। कोई भी आप समझ लो ऐसा नहीं होता, अपने में दोष आ जाता है। अपने किसी को बुरा समझते हैं तो हमारी भावना खराब हो जाती है, इनमें लाभ नहीं होता नुकसान ही नहीं, केवल नुकसान होता, लाभ कोई तरह का नहीं है। इस वास्ते ये आदत छोड़ देनी चाहिए। ऐसा तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान भू करो। दूसरा बुरा ही करता तो बुरा तो है ही, वो तो ना बुराई बुराई क्यों करता, बुराई करता इसलिए बुरा है वो तो बुरा क्यों नहीं समझे उसको। देखो आपके बुरा समझने से उनके फायदा नहीं होगा, उनके नुकसान होगा। आप बुरी भावना करोगे तो आपके बुरा होगा उसको बुरा होगा। और तीसरी बुराई लोगों में फैलेगी, वायुमंडल खराब होगा, फायदा कुछ ही नहीं, फायदा कोई सही नहीं है, नुकसान नुकसान है। हम बुरा देखना तो नहीं चाहते पर वो बुरा करता इसलिए बुरा फिर दिखाई दे जाता। करने में सब करते हैं, अपने नहीं होता, अपने नहीं होता क्या। ईसा के साथ एक बात सुनी है, कोई स्त्री खराब थी तो महाराज ये ऐसी खराब है कि जिसके मन में कभी खराबी नहीं आई है पत्थर मारो उसको, पत्थर मारो, तुम्हारे मन में खराब आई है तो तुम्हारा दोष आएगा। कोई कह सकता है हमारे मन में बुरी नहीं आती, दूसरे को बुराई देखो तो अपने देखो तो दूर हो गई, दूसरे से उठने क्या होगा, अंत का खराब होगा। कब पत्थर मारो तुम्हारे दूर हो तो तुम्हारा दोष लगेगा, मारो मारो पत्थर मारो मधुरी, तो फिर समय हो रहा है। अपने कपड़े पहने हुए हैं जो बैठा से दिखते हैं, अब नंगा कर जब उतर सो इस तरह से सब मेरे घर में सब मेरे पूरे रहित आदमी हो सकता है पर बहुत कम आदमी। अपने में बुराई होती है लोग सहते हैं नहीं, आपको बुराई नहीं सहे तो आपका निर्वाह निर्वाह होना कष्ट हो जाएगा। इस वास्ते आप ये काम नहीं, ये मुफ्त में बुराई होती है आपने, मुफ्त में अंतःकरण को मेला कर लेते हो, अंतर मेला मत करो। अपने अंतर्गण को शुद्ध रखो, निर्मल रखो, प्रेमी करो। मनुष्य को अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, ये बात याद रखो। अपना कल्याण करने के लिए मानव शरीर मिला है, पत्र करने के लिए नहीं मिला है। याद रखो, याद हरदम याद रखो। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है सबको, भाई हो बहन हो कोई हो, वो मानव शरीर दिया तो अपना कल्याण करने के लिए दिया है, अपना पतन करने के लिए दिया है। अब पाप कर पत्र की तरफ जाते हैं, ये अपनी गलती है। मानव शरीर दिया अपने कल्याण के लिए, आपको जो योग्यता दी है, अधिकार दिया है, आपको समझ दी है, तो अच्छा के लिए दी है, बुरे के लिए थोड़ी दी है। भगवान ने सुख का उद्धार करने है। दो शरण दो तरह आते है मनुष्य शरीर, एक तो यहाँ भारी आया जाए, वैसे विलक्षण है। कम हो कहीं न करुणा नर दे ही देते इस बिन है दुसने ही। कृपा कर गए भगवान मनुष्य शरीर देते हैं, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा कर गए मानव शरीर देते हैं, तो अपने कल्याण के लिए ही आया है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपने भवन बुहार। बोलो बुराई करो बुराई करो, तुम्हारा ठेका नहीं है, तुम्हारे ऊपर पूछते नहीं है, तुम्हारे कोई लेंगे नहीं, कोई पूछेगा नहीं। अपना अंतर्गत महिला मत करो, सावधान रहो। हमारे कल्याण के लिए पूछिए मिला है, ये बुराई देखने के लिए नहीं मिला है। कई को बुराई नहीं समझना, नहीं कहना, न वर्णन करना, न उसमें सोचना, मानना ही नहीं बुराई। मानव शरीर मिला ही है शुद्धि के लिए, अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, केवल कल्याण करने के लिए। इस वास्ते किसी को बुरा समझना बुरा दोष है, बहुत बड़ा भाई दोष है। उम्र बोला करो, दूसरे की बुराई देखते हो किस भाव से किया है। एक साधु थे जो हाथ में शिशिरी और एक स्त्री साथ में दोनों जा रहे थे, हाथ में शिशिरी तो मुद्रा है, खराब आदमी है। नौका डूबने लगी जो वो कूद पड़ा तो वहां सड़ू बचाया, आदमी अच्छा है। पीछे पूछा तो बाप और बेटी थे, बाप और बेटी थे दोनों, बेटी के साथ से आए थे, अपने कन्या को देने गए थे। तो मन में आया भाई अपना अंतर मेरा है, मैंने देखा पूरी दृष्टि से है बाप और बेटी, है गंगा था शिशि में गंगा था। वो नौका बचाने के लिए पड़े ना तो खराब हाल वाल पड़ने लगा, अच्छा नहीं करता है। तो कई धार कई बहम बहम होता है, वो बुरा होता नहीं है। हम बुराई का बुरा कर रहे हैं तो बुराई समझते हैं, उसमें कई बार बुराई बुराई होती है। तो इस वास्ते ये आदत सुधारो, स्वभाव सुधारो। देखो स्वभाव सुधारने से ही कल्याण होगा। कल्याण के लिए मानव शरीर मिला है और अपना स्वभाव सुधारने के लिए ही मानव शरीर है, तो स्वभाव को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, इसके लिए ही मिला शरीर है। बुरा भाव मत रखो, कोई शुद्ध भाव रखो, आसन शुद्ध रखो। और सत्संग मिला है, सत्संग फिर मिला, सत्संग मिला तो क्या लाभ किया, वही देख रहे थे तुम्हें मिला है, मनुष्य शरीर मिला, उसके बाद में सत्संग मिला तो कल्याण करने के लिए मिला है। सदा याद रखू सब सबको याद रखना है, प्रेम करने के लिए नहीं मिला है। कब करे करुणा दर्द ही कृपा करे, मेरे हेतु स्नेही बिना हेतु स्नेही वाले भगवान कृपा करे, मनुष्य देते मनुष्य मामल नहीं है, बड़ा मौल्यवान वस्तु है, सदा के लिए कल्याण हो गया ऐसा सही है। दूसरों दोस्त देकर बुराई करके नाग नरकों में करते हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भूल करते हैं, बड़ी बड़ी भाई भूल, जो कल्याण के लिए मेरा शरीर लोग दोष दृष्टि सब करके अंधागढ़ को मैदा बना दिया, ठीक नहीं। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। अरे भाई कम से कम भाई बुराई तो मत करो, अगर क्या होता है दया सारी सास कुत्तों को छोड़ा है, अरे बुराई से तो बचो, बधाई करके ऐसे गुण बनाओ जो मुक्त हो जाओ, कल्याण हो जाओ, उद्धार हो जाओ, और उद्धार नहीं करो तो कम से कम बुराई तो मत करो। दाग कोई मतलब नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कोई तरह का लाभ नहीं, ऐसे आने क्यों जाओ। अच्छा कहता हो तो मना कर दो, नहीं मानते हो सुन दो, अपने बुराई करने का ये नहीं है, यहाँ सत्संग में से उठाओ बुराई ही व्यय होगा, सत्संग में बुराई करने के लिए आए हो, बुराई छोड़ो सदा करिए, अपना कल्याण करने के लिए मानव से दिया भगवान है, बुराई करके ना कमार बुरा बनना कोई लाभ नहीं, खुशी तरह का लाभ बताओ, किसी को बुरा समझने से क्या लाभ होता, क्या लाभ बताओ, फायदा क्या है, कोई तरह का फायदा बताओ। व्यापार करता है व्यापारी तो नफे के लिए करता है, फिर उसमें बुराई हो जाती है, दफा दफा दूसरा हो जाता है, परंतु ये माल ऐसा है इसमें घाटा होता ही नहीं, ये जान करके करते हैं घाटा, कभी नहीं गए कभी नहीं सुख नहीं कभी नहीं करेगा, किसी को बुरा समझना बुरा चाहना बुराई करना बुराई देखना कभी नहीं, कर्मियों की सिद्धि हो जाएगी, बुराई छोड़ो तीन योग है, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग, कर्मयोग की सिद्धि हो जाएगी, एक योग की सिद्धि होती है, सिद्धि बुराई छोड़ दो सब था कर्मयोग की सिद्धि हो जाएगी, इसलिए मनुष्य मिला है। कम से कम ये सुनाओ, कम से कम इतना न मरो, बुराई नहीं करने किसी किसी की, ना बुरा समझना ना बुरा चाहना ना बुराई करना, ऐसा देखना ना सुनना पांच हजार बहुत बढ़िया, दिन तीन ही बहुत है, बुराई देखना बुराई करना दो बात और है, पांच बात है, कम से कम तीन बात होनी चाहिए, बुराई बुरा देखेंगे नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा करेंगे नहीं, तीन बात, चौथी बुराई जबान से नहीं कहेंगे, बुराई सुनेंगे भी नहीं, पांच बात हो जाए बहुत बढ़िया चीज है, ये तो नियम दे लिया अपना नियम पक्का, बुराई भलाई कर चलो जग में, तुम्हारा भी भला होगा। बम्बू के कांटो होता है लंबा लंबा, मगर कांटों के बीच छाया चुभती नहीं। बम्बोलों के बम्बोलों में मेरी छाया होती है, कोई मकाता नहीं होता। और कम्बोल छाया चुभती है यार, भगवान राम जी और सीता जी और हनुमान जी गए जंगल में। जब सीता जी ने कहा कि महाराज ये लता बड़ी अच्छी है, राम जी ने कहा भी लता ऐसी है बिल्कुल है। तो राम जी ने वृक्ष में मांग गई, सीता जी ने लतरी में मांग गई। तो बैद हो गया, हनुमान बोलेगा, हनुमान जी गया तुम बताओ भाई वृक्ष अच्छा है लता अच्छी है। हनुमान जी ने कहा महाराज छाया अच्छी है। लता जी तो भगवान भगवान सीता जी लता दोनों छाया चुके अपने छाया मारो छाया मशहूर कोई नहीं ते छाया मशहूर कांटा ही कांटा है कांटा है छाया छाया सुनती है अपने छाया मैं हनुमान जी का बना दोनों की छाया बड़ी अच्छी हम तो छाया बनाए। तो कटो क्यों तो अपने लाभ लो क्या छाया देखो ये लता बढ़िया है, लता फूल लगे हुए बढ़िया सुगंधिया थी लता है। महाराज ब्रिटिशार भी क्या करे गिर जाती ब्रिटिशार है ब्रिटिश अच्छा है लता अच्छी है हनुमान जी की छाया अच्छी दोनों मजा हनुमान तुम पंचायत करो भाई हमारा विवाद हो गया लता अच्छी है वृक्ष अच्छी है कि छाया अच्छी है छाया छाया लता रूप सीता जी वृक्ष रूप से भगवान हमारी कृपा से छाया बनाओ ये बढ़िया है। सुनोगे छाया को चुभती कांटा ने छाया छाया अच्छी दोनों मिले दोनों छाया बड़ी अच्छी दृश्य मिल जाए या लता फूल मिल जाए तो छाया बड़ी अच्छी होती। तो सीताराम जी की कृपा बढ़िया है कृपा में रहो तो अवगुण में तो देखो भैया मानव शरीर मिला है थोड़ा दिन इसमें रहना है पता नहीं कब सही चला जाए दोस्त जिसे देखते दे जाएगा तो कितना नुकसान होगा हमारा। आज मैं दोस्त देकर बनाते हुए मर जाए तो क्या फायदा हुआ नुकसान हो गया। बसो बसो इसे बसो गदा लिए गदा गदा गदा से चलता है सामने आदमी आ जाए तो मालिक कहता है बचो बचो बचो बचो बचो बचो बचो बचो बुराई से सत्संग करते हो सत्संग में आए हो खर्चा लगाया है सत्संग बैठे हो कहने वाला कहता है सुनो सुनते है नाक बीच में गई हूँ वो मत रही अब लेना नहीं देना नहीं बड़े देने खाड़ू के हृदय से हमें सुन सब जगह भगवान है, जरूर सब जगह भगवान है। अपने इष्ट को देखो सब जगह, हमारा इष्ट सब भगवान है, अनेक रूप है। निर्गुण के साधक को मार्गदर्शक की जरूरत है या पुस्तक से लक्ष्य पूरा हो जाएगा? मार्गदर्शक की गुरु की जरूरत पड़ती है या पुस्तक से लक्ष्य पूरा हो जाएगा? पुस्तक से हो जाएगा, सत्संग करो गुरु करो, पुस्तक पढ़ो सत्संग करो। पूछा कि भी आनंद खाना ठीक है कि जल पीना ठीक है, कि दोनों खाना ठीक है, रोटी भी खा दो पानी भी क्यों रोटी हो गए क्यों पानी सो गया। कह रहा है कि मेरे को तो खोजने पर भी सच्चा मार्गदर्शक मिल नहीं रहा, तो क्या करें? सच्चा मार्ग भगवान है, मार्गदर्शक इसमें दोष है ही नहीं, भगवान है, भगवान भगवान ही लाए। नहीं, मार्गदर्शक नहीं मिल रहा है। अरे रामायण में अयोध्या कांड भी आता है और जनकपुरी भी आती है, लंकापुरी भी आती है, बोलो किसको सुन रहे हैं? वो सज महाराज कहते हैं खराज बख्शही, बीच में राम जी भी कहता है इस बात अच्छा संक्षेप ही गई क्या बात है। मतलब पुस्तकों में आता, शास्त्रों में आता है कि गुरु के बिना गति नहीं होती, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता और गुरु के बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं है, तो कृपया इस विषय में बताएं क्या करें? देखो भाई, मैं कहता हूँ करोगे तो बन के, करा तो बनोगे नहीं। हम कह देंगे तो बात वही है, परंतु करो तो जिससे भी करोगे तो क्यों तकलीफ दो, मान दे तो होने मान तो क्यों है वो? समय खराब मत करो, थोड़ा समय थोड़ा। पुस्तक है आपकी क्या, गुरु बिना मुक्ति नहीं, बिना पढ़ ले अच्छी भैया मोरी तो भगवान के वजह से होगी। हे नाथ हे नाथ, भगवान के चरणों रे शरणों जाओ, सबसे बढ़िया श्रोत है सर्व गुह्यतम भूय श्रम परम वज, सबसे गुह्यतम बताया भगवान ने, सबसे बढ़िया बात भगवान ही शरणागति। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, भगवान है चरणों शरणों जाओ, ये सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया बात है। जीवे वाली तरंग चंचल तरह सौख्यम को तक प्राणी नाम, जैसे पानी की तरंग होती है इस तरह जीना है थोड़ा सा, और लोगों ने और में चला जाएगा बड़ा भारी नुकसान होगा। हे नाथ पुकारो। एक संत थे व्याख्यान देते थे, व्याख्यान देते थे वो स्त्रियों पर दृष्टि गई, स्त्री दृष्टि में स्त्री सुंदर है, अरे चोर चोर चोर चोर चोर, सब लोग खड़ा भागे भाग बस भाग भाग, पर मैं खराब बात है उठी चोर चोर चोर चोर चोर चोर है तो हम खराब क्यों करें अपना समय। एक विद्वान की बात है, उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कर लो मेरा क्रोध नहीं आएगा, तो हाथ जोड़ कर बहुत अच्छी बात है आप क्रोध नहीं आवे, मैं मेरे स्वभाव क्यों बिगाड़ू बताओ, क्रोध आवे जैसी बात क्यों, मेरा स्वभाव बिगड़ेगा तो मैं भी समस्या क्यों करूँ, चौकी बात मेरे स्वभाव बिगड़ूंगा नहीं, तब ठीक है सब न करता उड़ लीजिए कालू गए नहीं छाया में सूढ़, ये बात है। सत्संग में आए हो तो बचो। जो मैं धंधा करता हूँ तो उस धंधे में बेईमानी करनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है, रिश्वत लेनी पड़ती है, पर मेरी समस्या है कि मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा है, पर मैं जो भी करता हूँ तो भगवान का स्मरण करके कर रहा हूँ। और अब क्या सत्संग सुनने से, आपकी सत्संग सुनने से कुछ अच्छा करने का विचार आ रहा है, पर अब क्या करूँ, मेरी समस्या है, घर का खर्चा भी चलाना पड़ता है। तो आप शेर जी ने कहा था, गोविंदा जी ने, कि गीता प्रेस हमने खोला, कि गीता सभी भलाई हो, इनमें भी बुराई आ जाए, हम करें क्या, अपने सही करो। तो गीता प्रेस में ज्यादा भलाई है, बीच में थोड़ा थोड़ा मनुष्य स्वभाव है, जैसा होना चाहिए नहीं कर सके, परंतु सच्चाई से व्यापार करने से बढ़िया चीज होती है, ये बात तो करके दिखा दिया। शेर जी ने कहा मैं आपके दुकान पर बैठ करके बता सकूं कि सच्चाई के साथ व्यापार होता है, अच्छी तरह से हमारे किया हुआ है करके बता सकता हूँ। काम निकलता है, करनी पड़ती है, बुरैया है नहीं, आपने ऐसा स्वभाव बना लिया है, झूठ खबर करना पड़ता है, यह बात नहीं है, अपने सही काम करो, खटानी पड़ेगी, परंतु गीता प्रेस में देखो शेर जी ने कहा कि हम जरा चाहते थे वैसा नहीं कर सके, मैं तो भी गीता प्रेस भला होता है, आज भी बहुतों को भला होता, ये भला करने की चेष्टा कर रहे हैं, बुराई कोई आ जाए तो दूर करने की चेष्टा है, लाभ भी बहुतों को हो रहा है, इतना सत्संग कर रहे हैं तो लाभ नहीं होगा, अच्छी अच्छी पुस्तक छपती है तो लाभ होगा जरूर, लोगों पर असर पड़ता है, तो अपना लाभ करो, अवगुण करना पड़ता है, बात नहीं। व्यवस्था संबंधी बात है, है? व्यवस्था संबंधी बात है, हाँ। कि पहले तो कई लोगों को पढ़ना नहीं आता अभी यहाँ पुस्तक, बूढ़े बूढ़े लोग हैं तो उनको सुनाने के लिए व्यवस्था करी है हम लोगों ने, तो मिलकर के भाई के पढ़ाओ पुस्तक सुनाओ, तो सुने सुनाने वाले तैयार हुए, तब सुनने वाले तैयार नहीं हो रहे, आलस्य प्रमाद करे आ ही नहीं रहे और पढ़ना भी नहीं चाह रहे, तो सुनने वाले तैयार, जोर सुनने वाले तैयार है, आप प्रेरणा करो तो सुनने वाला कुछ आवे, तो सुनाने वाला तो तैयार बैठा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचर हित नर न घने रे, आश्रम में कम मिलेगा, दूसरा उपदेश देना तो बहुत मिलेगा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे यथोदम स्वाद से दुर्लभ, दवाई और स्वाद हो ये बहुत कम होता, दवाई होती मैंने कड़वी होती है, दवाई कर भी होती है, दवाई हो कर भी हो मीठी भी और अच्छी हो, ऐसी कम होती है, बहुत कम, तो अपना तो कम है वो चीज लेनी, अपना तो अच्छा बनाना, अच्छी बातें सुननी, अच्छी बातें कहनी, अच्छी बातें सोचनी, ठीक हुआ। गीता में छात्र धर्म पालन की शिक्षा कहाँ दी है, गीता में छात्र धर्म पालन की शिक्षा, क्षत्रिय धर्म की शिक्षा कहाँ आई पूछा, श्री गीता में शिक्षा ही बड़ी हो गया है, आज सम्मति में शिक्षा है, देवी सम्मति में भी शिक्षा है, गीता में रामायण रामायण में राम जी चरित्र फिर रावण का भी है, फिर दो चरित्र क्यों आए हो, कि राम जी करे जो करना, रावण करे जो नहीं करना, नहीं करने के बाद विषात्मा है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, दोनों आई है, तो गीता जी में भी देवी संपत्ति है राज संपत्ति है, दोनों आई है, तो आज संपत्ति छोड़ने हैं, देवी संपत्ति ग्रहण करनी है, देवी संपत्ति मोक्ष है, निबंध आया सूर्य माता, तो ग्रंथों में सब बदल पाती है। तो बुराई छोड़ने और भलाई करने में राम आदिवत भरत सभ्यम न रावण आदिवत, राम जी की तरह काम करना, रावण की तरह नहीं करना। तीन पूरे बताए थे अयोध्या भी जनकपुरी है लंका ग्रंथों में बात होती है, गीता में आज समझे वर्ण है देवी संबद्ध विमोक्ष आया दिवन श्री माता इस बात से अच्छी हासिल अच्छी बात करो। आज सोमवती अमावस्या है तो संयम रखो, गंगा जी का स्नान करो, भगवान का नाम लो और हो सके अपने से उपकार करो, दूसरों का हित करो, दान करो, पुण्य करो, जप करो, संयम करो, स्नान करो। बड़े दिन है पांडवों के लिए, वर्षों तक सोमवती शांति मिली, साफ दे दिया उनको, कल तुम आवेगी वो बार बार आवेगी सोमवती भाषा। तो पुण्य काम करो, अपने अच्छा काम करो, गंगा स्नान करो, दूसरा उपकार करो, हित करो, सब सेवा करो, सब सुख बन जाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु दयामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, किसी को भी दुख न रहे, सबके आनंदमय आनंदमय, संपन्न संताप किसी को न हो, भाव ये रखो। बुराई के विषय में आपने बताया ना, अभी प्रश्न उसमें आया कि बुराई के संबंध में आपने जो बताया कि अपना ध्यान रखे, दूसरों की तरफ ख्याल न करे, तो दूसरों की जो आपकी बुराई विरोध करते हैं उसे अनदेखा करो, जबकि भगवान तो बुरे दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए जन्म लेते हैं, तो जैसा भगवान करते हैं वैसा मैं क्यों नहीं करूं। बोले किसी ने लिखा भगवान भगवान कर सकते नहीं आप, जैसे करे तो सब कर दिया सकते नहीं। शंकर भगवान ने जहर पी लिया, हाथ पिए तो एक साधु थे, बात याद आ गई, तो भीरा भीरा माई भीरा भीरा माई, तो वो संतन सेवा करी, तो मीरा तू मीरा जैसी फिर समान कोई, वह मीरा ने नहीं देखा तो भीरा को देख, वो मीरा मेरे देख, मैं मारा पसे पसे बनाई करी, मीरा तो जहर पियो तू पिए तो मरे, बालू मुंडो थारो तो तू मीरा मीरा नहीं होट करे। नहीं तो मीरा जैसे है बस, मीरा भाई तो जहर पियो तू मरे तो मरे भाई मर जाएगी, मालूम मुंडो पी रही तू मीरा नहीं होट करे।